मंत्र पाठ जी म्यूट कर लीजिए। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। ये जो मैं आपको जो पढ़ा रहा था तहेतार्थ उत्तर पद समाहारे च कि तहेतार्थ विषय उत्तर पदे परता समाहारे अभिधेय च दिक्वाची संख्यावाची समर्थम सुबंतम समर्थीन सुबंतेन सह विभाषा समस्ये समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। तहेतार्थ विषय में अर्थात तहेतुपत्ति विषय में उत्तर पद के प्रत्यय समाहार अभिधेय होने पर अर्थ होने पर दिशावाची और संख्यावाची जो समर्थ सुबंत है वह समानाधिकरण वाची समानाधिकरण की अनुवृत्ति आ रही है। समानाधिकरण वाची समर्थ सुबंध के समास को विकल्प से समास को प्राप्त होता है वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे हमने पौर्वशाला अपरशाला पूर्वश्यामशाला भवः इसको बता दिए थे। फिर जो है संख्या में पंचानाम तहेतार्थ में जो है पंचानाम नापता नाम अपत्यम पंच नापिति पंचसु कपाल संस्कृत पंच कपाल। दिक उत्तर पद में जो है पूर्वाशाला प्रिया यस्य स पूर्वशाला प्रिय पूर्वशाला प्रिय ये तो यहां पर मैंने बताया था आपसे कि पूर्वशाला प्रिय जो है इसमें जो स्वर के संबंध में इस पर मैं स्पष्ट करने के लिए कल मैं इस पर बताऊंगा विचार करके। आज मैंने विचार किया इस पर और फिर मैं आपको बता रहा हूं जो समझा हूं कि देखिए यहां पर पूर्वशाला जो पूर्वाशाला प्रिया है तो इस प्रिया के उत्तर पद जो है परे रहते पूर्वशाला की जो है तत्पुरुष संज्ञा है। तो यहां पर तत्पुरुष संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है बहुव्रीहि समास है तो यहाँ पर तत्पुरुष संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है तत्पुरुष संज्ञा का प्रयोजन है स्वर करना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उत्तर पद के परे रहते जो पूर्वाशाला है उत्तर पद के परे रहते समर्थ सुबंत समानाधिकरण समर्थ सुबंत या समास को प्राप्त होता है इसलिए पूर्वाच इयम शाला च जो हमने किया था तो पूर्वाशाला ये तत्पुरुष है। तो उत्तर पद के परे रहते इसकी जो पूर्वाशाला की जो तत्पुरुष संज्ञा है तत्पुरुष संज्ञा होने के कारण यहाँ पर समासस्य से अंतोदात्त हो गया। अर्थात पूर्वाशाला में जो पूर्व में है तो शाला में लकार उत्तरवर्ती जो आकार है, पूर्वा में तो पूर्वा का आका अ हो जाएगा, सर्वनाम वृत्ति मात्र पूर्ण वक्तव्य, या आप जो है कि जो स्त्री अपूर्ण भाष पुंसका से भी कर सकते हैं, नहीं तो सर्वनाम वृत्ति मात्र पूर्ण भाव वक्तव्य से भी कर सकते हैं। तो पूर्व शाला प्रिया है, तो पूर्व शाला प्रिया, तो यहाँ पर उत्तर पद के परे रहते पूर्व पद जो पूर्व शाला है, समासस्य जो है उससे अंतोदात्त होता है। मतलब पूर्व शाला में लकार उत्तरवर्ती जो आकार है यह उदात्त हुआ, और यह उदात्त होने से क्या हुआ कि अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है। तो यहाँ पर पकार उत्तरवर्ती उकार भी अनुदात्त है, वकार उत्तरवर्ती आकार भी अनुदात्त है, शाला का शाका शकार उत्तरवर्ती आकार भी अनुदात्त है, तो सभी अनुदात्त हो गया। और प्रिया भी में भी ई जो है वो भी अनुदात्त है, और या का यकार या जो है या का तो आ का तो लोप हो जाता है। यहाँ पर जो है गो स्त्रीलोप सदस्य जो है सजन गो शब्द स्त्री प्रत्यंत को जो ह्रस होता है, तो यहाँ पर ह्रस हो गया, तो पुरुषाला प्रिय हुआ है। तो यहाँ पर पकार उत्तरवर्ती इकार माने प्र पर या तो रेफोत्तरवर्ती इकार और यकार उत्तरवर्ती अकार माने सब अनुदात हो गया। और अनुदात होने से फिर उदात्त अनुदात स्वरित, उदात्त अनुदात स्वरित होता है। तो शाला में आ उदात्त है तो उससे उत्तर जो अनुदात्त है प्री का ई वह स्वरित हो गया। फिर स्वरिता संख्या अनुदाता नाम स्वरित से परे जो है अनुदात को एक श्रुति हो जाता है संहिता विषय में। तो यहाँ पर यह जो है एक श्रुति हो गया। तो पूर्व शाला प्रिय का जो स्वर हुआ तो पूर्व में पू में उ अनुदात, व में अनुदात, शाला का आ अनुदात, ला उदात, प्री में ई स्वरित और य एक श्रुति, ये इसका है क्या कहते हैं कि स्वर। अब यहां पर ये है कि बहुव्रीहि समास भी तो है, बहुव्रीहि समास भी है, तो बहुव्रीहि समास होने से बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, बहुव्रीहि समास में पूर्व पद प्रकृति भाव होता है, पूर्व पद प्रकृति से होता है, अर्थात जैसा था वैसा ही होता है। तो यहां पर यदि संहारे तस जो उत्तर पद के पर रहते पूर्व शाला की यदि तत्पुरुष संज्ञा न की जाए, तत्पुरुष संज्ञा यदि न की जाए तो तत्पुरुष संज्ञा नहीं होने से फिर क्या होगा जी, तो पूर्व पद के तो इसका विग्रह ऐसा हो जाएगा पूर्वा शाला प्रिया यस्य। पहले हमने समास किया था कि पूर्वा च इयम शाला चिति पूर्व शाला, अब पूर्वा शाला प्रिया यस्य ऐसा किया था, और अब जो है यदि यहाँ पर तत्पुरुष न किया जाए तो पूर्वा शाला प्रिया यस्य ऐसा विग्रह कर भी देते हैं तो आपकी बुद्धि में आनी चाहिए, हमारी बुद्धि में आनी चाहिए कि पूर्वा शाला में यहाँ पर समास है तत्पुरुष है। पूर्वा शाला प्रिया यस्य यदि आप विग्रह करके भी करें पूर्वा शाला प्रिया यस्य कोई हानि नहीं है, वहां पर अनेक मन पदार्थ से समास हुआ है, वहां पर पूर्वा शाला प्रिया यस्य से और फिर सुपधा प्रातिपद का योग हुआ है, अब फिर पूर्वा शाला की तत्पुरुष संज्ञा है उत्तर पद के परे रहते। तो यहाँ पर यदि तत्पुरुष संज्ञा यदि न की जाए तो तत्पुरुष संज्ञा यदि नहीं किया जाएगा तो क्या होगा जी, तत्पुरुष संज्ञा न करने से पूर्वा शाला है तो प्रकृति भाव जब हो जाएगा वह प्रकृति से होगा जो पहले है, तो यहाँ पर पूर्व में जो है जैसे पूर्वा भी है और शाला भी है तो पूर्व पद क्या हुआ जी, यहाँ पर बहुव्रीहि समास में पूर्व पद प्रकृति होता है, तो पूर्व पद में पूर्वा भी है शाला भी है और उसमें भी वास्तविक रूप से वस्तुतः पूर्व तो हो गया आपका पूर्व ही हुआ ही, पूर्वा जो है पूर्व ही पूर्व पद है शाला तो उसके अपेक्षा से उत्तर पद हो गया, तो क्योंकि समास तो विकल्प से होता है, तो यहां पर पूर्व जो है, पूर्व जो शब्द है, इसको जो स्वर होगा वह स्वर होने लग जाएगा। तो पूर्व को क्या स्वर है जी, पूर्व का क्या स्वर होगा? यदि आप पूर्व की सिद्धि यदि करते हैं तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। यदि पूर्व को, पूर्व जो शब्द है, पूर्वा या पूर्व जो शब्द है, तो पूर्व शब्द को यदि प्रातिपदिक मानते हैं, अर्थात पूर्व पद को वैसे ही प्रातिपदिक मानते हैं, तब तो फिशंतो दात से अंतो दात हो जाएगा, परंतु ऐसी बात नहीं है, प्रातिपदिक यहां पर नहीं। ये तो पूर्व निकेतने, पूर्व निवासे निकेतने, ये चुरादिगण की धातु है, पूर्व धातु है, पूर्व अपने आप में धातु है और निकेतन अर्थ में है, निवास अर्थ में है। तो पूर्व जो है, पूर्व निकेतने या पूर्व निवासे जो भी हो, तो पूर्व निकेतने तो पूर्व धातु से हम अच प्रत्यय करेंगे, सर्वादिभ्यो अच, सभी धातु से अच प्रत्यय हो जाता है, नंदी गृह पिता लुनिन्यच, तो यहां पर अच प्रत्यय हो गया। तो पूर्व और अच, पूर्व और अच, पूर्व में वकार वृत्ति आकार तो बीजांश से संज्ञा तस्लोप तस्लोप अदर्शन लोप हो जाएगा, तो पूर्व वकार हुआ पूर्व और अच, अच का अ। अब यहां पर पूर्व जो है धातु, स्वर जब इसका करेंगे तो धातु से अंतोदात होता है, तो पूर्व जो है धातु से अंतोदात हुआ, तो इसका मतलब कि पूर्व में तो एक ही अच है, पकार जो होती अक उकार, तो उसको उदात हो गया, माने पूर्व में उ को उदात हुआ। अब उसके बाद जो अच प्रत्यय किया, अच प्रत्यय किया, अच प्रत्यय किया, तो अच प्रत्यय करने से क्या हुआ, आद्युदात्तश्च, क्या हुआ जी, आद्युदात्तश्च, आद्युदात्तश्च क्या कहता है जी, आद्युदात्तश्च क्या कहता है, आद्युदात्तश्च कहता है कि प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, प्रत्यय का आदि उदात्त होता है। तो प्रत्यय का आदि जो है उदात्त होता है, तो यहां पर जो अच का जो अ है, अच का जो अ है वो जो है उदात्त हुआ, धातु स्वर से क्या कहते हैं कि धातु स्वर से जो है पूर्व का पकार उत्तरवर्ती जो है आकार उदात्त है, और प्रत्यय स्वर से अ उदात्त है, प्रत्यय स्वर से अ उदात्त है। तो वैसे नियम है कि सती सिस्ते स्वरो बलियान, ये पीछे हमने आपको बताया हुआ है कि सती सिस्ते स्वरो बलियान, बोल रहे हैं कि जो स्वर शेष होता है वह बलवान होता है। तो यहां पर जो है शेष है क्या, शेष है प्रत्यय का स्वर, तो वह बलवान हुआ। तो वह बलवान हुआ, परंतु एक सूत्र है चितः, चितः, चितः क्या कहता है जी, चिता कहता है कि च चकार इत है जिसका, चकार इत है जिसका, उसको चित कहेंगे। तो चकार च इत या चकार इत या सचित, चकार इत या सचित, और फिर जो है उससे मतु प्रत्यय मतवर्थी अच प्रत्यय किया है कि चित अस्यास्ति, चित है जिसका उस पूरे समुदाय शब्द को। चित अंतोदात्तो भवति, चित जो है अंतोदात होता है, तो चित जो है यहाँ पर अंतोदात माने पूर्व में जो वकार स्वरवर्ती जो अकार है यह उदात्त हुआ, यह जो है उदात्त हुआ। तो वहां पर जब तत्पुरुष संज्ञा नहीं की जाएगी, तत्पुरुष संज्ञा यदि नहीं की जाएगी तो फिर पूर्व का वकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त हो जाएगा, फिर उदात्तम पदम एक वर्जम। तो यहां पर पूर्व में पू हो जाएगा अनुदात और आगे जितने भी है सब हो जाएगा अनुदात, अनुदातम पदम एक वर्जम से, और फिर स्वरिता संहिता अनुदातम से उदात्त स्वरित से स्वरित हो जाएगा, या अर्थात पू हो जाएगा अनुदात, व का अ हो जाएगा उदात्त, और आगे जो है शाला इत्यादि शाला पे इत्यादि सब हो जाएगा अनुदात, और उसके बाद ठीक शाला का जो आ है बाद में माने पूर्व में वह से परे जो शाला का आ है वह स्वरित हो जाएगा और सब एक स्वरिति हो जाएगा। इस तरीके का अनिष्ट सिद्धि होने लग जाएगी, इस तरीके से स्वर की अनिष्ट सिद्धि होगी, माने ऐसा होने लग जाएगा यदि यहां पर हम तत्पुरुष संज्ञा नहीं करते हैं तो। और तत्पुरुष संज्ञा करने से ये होगा कि समास से अंतोदात हो गया, पूर्व शाला में ला का आ उदात हुआ, समझ में आया जी? ये जो मैं समझाया सभी को समझ में आया? अच्छा जी, तो स्वाति जी आ रहे हैं, अनंत जी आप समझे जी, और बालबोध जी आपको समझ में आया? म्यूट खोल करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा जी, अब एक और चीज मैं कहूं, मैं सिद्धांत कौमदी काशिका वृत्ति इत्यादि आज मैंने देखा, महाभाष्य भी देखा, तो काशिका वृत्ति में मूल में तो कुछ भी नहीं कहा है, सिद्धांत कौमदी में भी मूल में कुछ नहीं कहा है, परंतु उसके टीका इत्यादि जो मैं देखा तो सभी जगह ये लिखा हुआ है कि यदि तत्पुरुष नहीं करेंगे तो बहुव्रीह प्रकृतिया पूर्व पदम से जो पूर्व पद प्रकृति भाव होगा प्रकृति से होगा तो आद्युदात्त हो जाएगा। तो पूर्व में जो वकार माने पूर्व का जो वु है वो उदात्त होगा, ऐसा वो कह रहे हैं, परंतु किस आधार पर कह रहे हैं वो मुझे नहीं समझ में आया। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी किसी से पूछिए, यदि कोई ऐसा विद्वान हो स्वाति जी या आप लोग जो भी परिचय का है, किस आधार पर उन्होंने सिद्धांत कौमदी में कह दिया कि पूर्व का आद्युदात होगा, क्योंकि मैंने जो अभी आपको समझाया जो मुझे समझ में आया कि इसका ऐसा स्वर हो रहा है माने आद्युदात नहीं हो रहा है पूर्व का, यहाँ पर पूर्व का तो पूर्व में उ को अनुदात हो रहा है, वह उदात हो रहा है। यदि हम धातु की सिद्धि करें धातु के आधार पर करेंगे तब भी, और वैसे भी करेंगे तब भी, किस आधार पर उसने आद्युदात कहा है, क्योंकि चिता है, कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि जैसे लिति इत्यादि की तरह की जो है चित्त्याग्नि चित्ते इत्यादि जो है उसे हो जाए, क्योंकि पूर्व शब्द की सिद्धि करेंगे भी तो अंत होगा। तो ये आप लोग थोड़ा विचारिएगा, आप लोग यदि कोई ऐसा हो तो पूछिएगा कि जो है कि ऐसा कहा है तो इसका कोई समाधान है क्या, इस तरीके से। समझ गया? वसुधा जी कट गए क्या? हेलो वसुधा जी कट गए लग रहा है। नहीं, है? चलिए अच्छा कोई, चलिए जी। तो पूर्वशाला प्रिय आप लोगों को समझ में आ गया, और इस पर यदि कोई विशेष ऐसी बात होगी तो आप देखिएगा बताइएगा। अच्छा जी, अब आगे है पंचनापी हो गया, समाहार काव्य लेने हैं, समाहार अभिधेय होने पर। तो समाहार में जो है दिक् शब्द जो है, दिक् शब्द जो है इसका उदाहरण नहीं मिलता समाहार द्वंद समास समाहार में, समाहार अभिधेय होने में। इसलिए करके समाहारे दिक् शब्द नास्ति, बोलते समाहार में दिक् शब्द नहीं है इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिया गया। हाँ, संख्या में है, संख्या जो समाहार अभिधेय होने पर संख्या में है वो है पंचानाम पूरा नाम समाहार पंचपुली, पंचानाम कुमारी नाम समाहार पंच कुमारी, और दशानाम कुमारी नाम समाहार दश कुमारी, अष्टानाम अध्यायनाम समाहार अष्टाध्यायी। तो इसकी सिद्धि हमने कर दिया है, कल ही हमने आपको पढ़ा दिया था, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है संख्या पूर्वोद्विगु, संख्या पूर्वोद्विगु, संख्या पूर्वोद्विगु बताता है संख्या पूर्व अकारांत पुमलिंग संख्या पूर्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विगु उकारांत पुमलिंग द्विगु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास संख्या पूर्वा यस्मिन संख्या पूर्व बहुव्रीहि समास हो गया, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है वो जो है तथ पद समहारे छ, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि तथितार्थोत्तर पद समहारे छ पद समाहारे च इत्यत्र संख्या पूर्वो यह समास सद्विगु संयुक्तो भवति, मने तदितार्थ विषय उत्तर पद के परिवर्तन और समाहार अभिधेय होने पर जो तदितार्थ विषय में संख्या पूर्व में है जिस समास के, जिस तत्पुरुष समास के, उत्तर पद के परिवर्तन संख्या पूर्व में है जिसके और समाहार अभिधेय होने पर संख्या पूर्व में है जिसके, उसकी द्विगु संज्ञा होती है। इसलिए कहा कि तहितार्थ तहितार्थोत्तर पद समहारे संख्या पूर्वो यह इत्यत्र संख्या पूर्वो यह, तहितार्थ विषय में उत्तर पद के प्रत्यय समहार में संख्या पूर्व में है या संख्या पूर्व वाले जो समास है पूर्व में है जिस समास के, वह समास वह समानाधिकरण जो तत्पुरुष है द्विगु संज्ञक होता है। तो यह सूत्र जो है पूर्व सूत्र का शेष है, ये समझना है कि ये जो सूत्र है कि अत्र पूर्व सूत्र से वो उदाहरणानी व दव्यानी, यहाँ पर जो है पूर्व सूत्र का ही उदाहरण समझना चाहिए। संख्या जैसे पंचु कपाले संगते पंच कपाल ओदना, उत्तर पद में हो गया पंच पंच गाव समाहरिता इति पंच गबम, पंचगवम पंचग पंचानाम गाम समाहार या पंच पंचगाव समाहरिता पंचगवम पंचगवम धनम ये सब पंचगव धन पंचनाव समाहरिता पंचनाव इत्यादि पंचनाव प्रिय सब पंचनाव प्रिय तो ये, और समाहार में पंचानाम समाहृति पंचपुली, अष्टानाम अध्याय नाम समाहृति अष्टाध्यायी। तो ये यहाँ पर ये है, बोलते अन्य च अन्य भी उदाहरण यहाँ पर दिया कि पंचेन्द्रान्यो देवता अस्य स्थाली पाक पंचेन्द्र दशेन्द्र की, बोलते कि पांच इंद्राणी देवता है इस स्थाली पाक के, इसलिए यह स्थाली पाक पंचेन्द्र हो गया, या दशेन्द्रान्यो देवता यस्य थाली पाकस्य दशेन्द्र। तो पंचेन्द्र दशेन्द्र, इसकी सिद्धि हमने आपको पीछे बता दिया हुआ है, पंचेन्द्र दशेन्द्र। इसमें क्या है जी, वही पंचन जस इंद्राणी जस ऐसा कर देंगे ना जी, पंचन जस इंद्राणी जस। इसके बाद जो है ऐसे पद समहारे का जो है इससे समास कर दीजिएगा, और समास करके सुपधात पद के इत्यादि पूर्वत कर दीजिएगा, फिर पंचन इंद्राणी हुआ, फिर न का नलो प्रातिपदिकांत से कर दीजिएगा, फिर पंच इंद्राणी में आदि पंचेन्द्राणी हो गया, और पंचेन्द्राणी जो है इसकी संज्ञा इसे सात देवता प्रथमा स्वर जो प्रातिपदिक है उसे षष्ठ अर्थ में जो है देवता अभिधेय होने पर जो है अन प्रत्यय हुआ है, जहाँ पर पंचेन्द्राणी अन है संख्या पूर्व द्विगु, तो पंचेन्द्राणी के द्विगु संज्ञा द्विगु संज्ञा द्विगु लोगों ने प्रत्यय द्विगु निमत्तक जो अन है उसका जो है अनपत्य में जो है अन का लुक हो जाता है, और पंचेन्द्राणी है फिर लुक तजित लोकी तजित के लुक होने पर भी जो है माने क्या बोलते हैं लुक तजित लोकी, तजित लोकी सती तजित के लुक होने पर जो है ये जो है तद्धित के लुक होने पर क्या है लुक हो जाता है, ये पीछे लुक तद्धित की जो है तद्धित के लुक होने पर जो है लुक हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लुक हो जाता है जो इंद्र वरुण भव सर्व मद्र इत्यादि से जो स्त्री प्रत्यय में गीस प्रत्यय जो आया था उसका लुक हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो गीस है उसका लुक हो गया है। उसका जो है लुक हो गया है, तो फिर लुक हुआ तो पंचेन्द्र ऐसा बना है, पंचेन्द्र ऐसा बना है, और फिर सुआ करके पंचेन्द्र बन गया है। अपने आपको मैंने जो 1249 पर हमने ये पढ़ाया था 1249 नंबर जो है कि लुक माने तजित के लुक होने पर जो है उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है, तजित लुक की सती उपसर्जन से स्त्री प्रत्यय लुक भवती, माने तजित के लुक होने पर उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है, तो यहाँ पर इंद्राणी में इंद्र शब्द से जो है गीस प्रत्यय हुआ है, और फिर अनु का भी आगम होता है साथ साथ तब इंद्राणी बनता है, तो निमित्तापाय नमित्त का सहता है, तो यहाँ पर गीस का लुक हो गया उत्पन्न स्त्री प्रत्यय का लुक हुआ, तो अनु का भी लुक हो गया, अनु को भी चला गया गीस के साथ ही हो गया, तो पंचेन्द्र ही रहा, अगर पंचेन्द्र बन गया इसमें और कुछ भी नहीं है, तो ये का ये है उदाहरण पंचेंद्र दशेंद्र। आगे है कुत्सितानी कुत्सनेहि, कुत्सितानी कुत्सनेहि, कुत्सितानी अकारांत नपुंसक लिंग, कुत्सित अकारांत नपुंसक लिंग कुत्सित शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। कुत्सन अकारांत नपुंसक लिंग कुत्सन अकारांत नपुंसक लिंग कुत्सन शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन है। सोनादि करणन के अनुवृत्ति आ रही है और तत्पुरुष विभाषा ससुपा सब समास अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि कुत्सित वाचनी सुबंतानी, कुत्सित वाने कुत्सित को कहने वाला कुछ बहुवचन है, इसलिए कुत्सिता कुत्सित वाचनी सुबंतानी समानाधि करण ही कुत्सन वाची भी समर्थ्य सुबंती से समझते थे। समानाधि करण ही कुत्सन वाची भी समर्थ ही सुबंत ही सह विकल्पे न समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवती, और वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समानाधि करण कर्मधारय उसका नाम कर्मधारय है। तो कुत्सित वाची जो सुबंत है वह समानाधिकरण कुत्सन वाची सुबंत के साथ समास को विकल्प से प्राप्त होते हैं और उसका नाम तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है वैयाकरण वैयाकरण चासो ख सूची च वैयाकरण ख सूची ही, ऐसे ही याजिक चासो कितव इति याजिक कितव, मीमांसक चासो दुर दुर दुरूढ़ चैति मीमांसक दुर्दुरूढ़। तो यहाँ पर कुत्सन वाची कुत्सित वाची जो सुबंत है वो समानाधिकरण कुत्सित वाची सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर है कि वैयाकरण चासो खसूची चैति वैयाकरण खसूची, यदि मान लीजिए कि कोई किसी ने आपको यदि कोई प्रश्न है को वैयाकरण कोई है और उससे आपने प्रश्न पूछा, परंतु वो वैयाकरण आकाश के ऊपर देखता है, हाँ? उसको यदि कोई उत्तर नहीं सूझता है उसको वैयाकरण खसूची कहते हैं। ख माने आकाश की ओर सूचित करने वाला, माने वह जो है केवल पढ़ा पढ़ा है वैसे ही सुन लिया है परंतु वास्तव में उसको आता नहीं है। तो ये व्याकरण खसूची, ऐसे ही याज्ञिक खसूची भी है कि याज्ञिक जो है यज्ञ करने वाला है कोई विषय और उससे यज्ञ संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए और उस समय यदि वो यदि जो याज्ञिक है और याज्ञिक चासो कितवश्च ऐसा, याज्ञिक है परंतु वह याज्ञिक जिस याज्ञिक को जहां यज्ञ नहीं कराना चाहिए, जो अनधिकारी है उस अनधिकारी के यहां यदि यज्ञ करा दे तो उसको कहते हैं याज्ञिक कितवः। माने जो याज्ञिक यज्ञ न कराने योग्य जो यजमान है उसके स्थान पर भी दक्षिणा इत्यादि के लोभ से यज्ञ कराता है तो उसको याज्ञिक, ऐसे ही मीमांसक दुर्दुरूढ़ः, मीमांसक चासो दुर्दुरूढ़श्च, तो मीमांसक नास्तिक जो मीमांसक है उसको कहेंगे मीमांसक दुर्दुरूढ़। तो यहां पर कुत्सित वाची जो है, कुत्सित कहते हैं निंदा, कुत्सित का अर्थ है निंदा, निंदा को कहने वाला जो सुबंत है, और कुत्सन वाची वो भी निंदा ही है, कुत्सन और कुत्सित एक ही चीज है, विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कुत्सन को कहने वाला जो शब्द होगा, तो यहाँ पर वैयाकरण खसूची में वैयाकरण भी कुत्सन को कहने वाला है, निंदा, यहाँ पर निंदा गम्यमान है, निंदा को बताया मैंने वही आकर मैंने बस प्रश्न पूछा रहा आकाश की ओर देख रहा है। ऐसे यहाँ पर याज्ञिक की तवा मैने वो जहाँ पर यज्ञ नहीं कराना चाहिए जिस यजमान के पास, परंतु लोभ बसात यदि वह जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है यजमान उसके स्थान पर उनके यहाँ पर दिखा आता है तो याज्ञिक कितव कराता है, यहाँ पर भी निंदा ही गम्यमान है। तो दोनों याज्ञिक शब्द भी और कितव शब्द भी दोनों जो है कुत्सित बाची और कुत्सन बाची हो गया, कुत्सित बाची। और ऐसे ही व्याकरण खसूची में भी है और ऐसे ही मीमांसक दुर्दरूढ़ में भी है। तो ये ऐसा हमें नहीं होना चाहिए, व्याकरण खसूची हमें नहीं होना चाहिए, याज्ञिक किताब भी नहीं होनी चाहिए। ये आगे है पापाण के कुसते ही, पापाण के अकारांत पुमलिंग पापाणक या अकारांत नपुंसक लिंग पापाणक शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। पापाण के अकारांत नपुंसक लिंग पापाणक शब्द प्रथमा के द्विवचन है। कुसते ही अकारांत नपुंसक लिंग कुत्सित शब्द तृतीय व्यक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर समानाधिकरण ने इसकी अनुमति आ रही है। समास है पापाण के में पापम च अणकम च इति पापाण के तृतीय योग द्वंद हो गया। तो अर्थ क्या हो गया जी इसमें जो है, इसमें जो है समानाधिकरण तत्पुरुष विभाषा सुप सह सुपा समास सबके अनुमति आ रही है। तो यहां पर क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि पापाण के सुबंतु पापाण के सुबंतु समानाधिकरण कुत्सित ही समर्थ ही सुबंत विभाषा समस्यते तत्पुरुष समस्यते तत्पुरुष समास होती। मैंने पापाण पापाण के सुबंतु पापाण के सुबंतु समानाधिकरण कुत्सित वाची भी समर्थ ही सुबंत विभाषा समस्येते तत्पुरुष समासो होते। पापाणक माने पाप और अणक जो सुबंत है समानाधिकरण कुत्सित वाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है विकल्प से समास हुआ। प्रथम प्रतिकार कहते हैं पाप अणक इतने तो कुत्सित वाचिनो सुबंतो कुत्सित वाची भी समानाधिकरण सुबंत विभाषा समस्येते तत्पुरुष समासो भवति। ये पूर्व सूत्र का ये अपवाद सूत्र है। पूर्व सूत्र से कुत्सितानि कुत्सने से ही, क्योंकि कुत्सित बाची जो है कुत्सन बाची समाज को प्राप्त होता है तो पूर्व सूत्र से ही प्राप्त था। अब उसका ये अपवाद है। अब उसका ये अपवाद है क्या जी, क्या अपवाद है? तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पाप का है पापस चासो नापितस्त इति पाप नापितः, पापस चासो कुलालस इति पाप कुलालः, अणकस चासो नापितस इति अणक नापितः, अणकस चासो कुलालस इति अणक कुलालः। कुछ पूछ रहे हैं क्या नंद जी? नहीं आचार्य जी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पाप और अणक जो सुबंध है, पाप और अणक जो सुबंध है वो समानाधिकरण कुत्सित वाची समर्थ सुबंध का विकल्प से समास को प्राप्त होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। तो पापस चासो नापितस से हमने कहा कि पापी और वह नापित, पाप मतलब क्या हुआ जी? पाप मैंने पाप करने वाला, पाप अस्ति यस्य इति पापः, जिसके पास पाप है, ऐसा जिसके पास पाप है वो पापः हो गया और श्रृंग में पापा हो गया। यदि पाप शब्द को इस लिंग में अजादित स्थाप करेंगे तो पापा बन जाएगा, तो पापा का मतलब हुआ जो पापी व्यक्ति है, जो पाप करने वाला है। तो पाप जो यहाँ पर पापस चासो नापित स्थिति पाप नापित, तो यहाँ पर जब पूर्व सूत्र से ही प्राप्त था और फिर आरंभ किया तो क्या हुआ जी, सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ, मने ऐसा क्या है, तो यहाँ पर यह है कि पूर्व तो इसलिए किया कि यहाँ पर पाप और अलग जो शब्द है वह पूर्व में उसका निपात हो, माने पाप नापित पाप कुलाल, अनक नापित अनक कुलाल। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यह सूत्र पूर्व सूत्र का अपवाद है, मतलब कुसन वाची पापड़क शब्द थे ही तो समास पूर्व सूत्र से ही हो जाता, पुनः यहाँ पर क्यों आरंभ किया, पुनः यहाँ पर क्यों बताया, तो करे पुनः आरंभ पूर्व निपात निपातार्थ है, मने उसको जो है उसका जो पूर्व में निपात हो, पूर्व में निपात हो, मने ये कुछ सन जो है कुछ ठीक है, कुत्सन बाती जो शब्द हो गया ये पाप और अनक इसका पूर्व में निपात हो, इसलिए यहाँ पर जो है पापान के पूर्व, तो मैंने पापान के शब्द पहले पढ़ा है, वहां पर जैसे कुत्सन बाची कुत्सितानी च कुत्सन ही था ना जी, कुत्सितानी च कुत्सन ही, तो कुत्सित तो निंदित ये हो गया, वैयाकरण खसु वैयाकरण हो गया, कुत्सन हो गया खसुची कित वह दुर दुरु, तो यहाँ पर जो है अब पापान के कुत्सित में कुत्सित कौन है, नापित हो गया कुत्सित, कुलाल हो गया कुत्सित, तो नापित और कुलाल कुत्सित है, जैसे वहां पर याज्ञिक और वैयाकरण जिसको बताया जा रहा है वो है कुत्सित, और कुत्सन बाची जो है वो है जो शब्द निंदा को बता रहा हो, निंद तो खसुची कितवा दुर्त, ऐसे ही यहाँ पर पाप और पाप और अनक जो है ये निंदा को बता रहा है, निंदित निंदित वाला शब्द है, तो इस पाप और अनक को अर्थात पाप और अनक को अर्थात कुत्सन वाची जो शब्द है इसका पूर्व में प्रयोग हो, इसका पूर्व में प्रयोग हो, इसीलिए अलग से ये पढ़ा है, वहां पर तो ये था कि कुछ सितानी कुछ सने ही, वहां पर था कुत्सित वाची कुत्सन वाची के साथ समास को प्राप्त था, तो वहां पर कुत्सन वाची बाद में था और कुत्सित वाची शब्द पहले था, ध्यान देंगे कुत्सितानि कुत्सनेहि में कुत्सित वाची जो शब्द है प्रथमांत जो है वह वैयाकरण याज्ञिक मीमांसक ये पहले था, और कुत्सन वाची जो शब्द है खसूची कितव दुरूढ़ ये बाद में था। अब इसके आधार पर यदि कुत्सितानि कुत्सनेहि से यदि ये करेंगे तो कुत्सित वाची है नापित और कुत्सन बाची है पाप, तब होना चाहिए था यदि कुत्सितानि कुत्सनेहि से यदि समास करेंगे तो होना चाहिए था नापित पापः, ऐसा होना चाहिए था, नापित अणक ऐसा होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं चाहते हैं, चाहते हैं पाप नापित पाप कुलाल अणक नापित अनन कुलाल ऐसा चाहते हैं। तो पूर्व सूत्र से होने पर ऐसा नहीं होता, मैंने कुत्सन वाची शब्द पूर्व में नहीं होता, कुत्सित वाची शब्द पूर्व में होने लग जाता। तो पापान के कुत्सित जो पीछे सूत्र से प्राप्त ही था, परंतु पुनः जो किया तो सिद्धे सती सिद्ध होने पर जो आरंभ किया वो नियमार्थ है। क्या नियमार्थ हो गया? नियमार्थ ये हो गया कि पाप और अणक जो प्रथमांत है ये पूर्व में इसका प्रयोग हो, इसलिए किया। समझ में आया सभी को जी? अनंत जी समझ गए? जी आगे है उपमानानी सामान्य वचनैहि, इसमें कोई विशेष कुछ है ही नहीं। आगे उपमानानी सामान्य वचनैहि, उपमानानी अकारांत नपुंसक लिंग उपमान शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन सामान्य वचन ही अकारांत पुमलिंग सामान्य वचन शब्द तृतीय व्यक्ति बहुवचन अर्ध नपुंसक लिंग सामान्य वचन तृतीय व्यक्ति बहुवचन है। अर्थ हुआ समास हुआ उपमान, पहले उपमान किसे कहते तो उपमीयते ये न अन्यति उपमानम तानि उपमानानि, बोलते हैं जिससे उपमा दिया जाता है वो उपमान है, जिससे यज्ञ दत्त देव दत्त के समान है। तो यज्ञ दत्त देव दत्त जिससे उपमान, यज्ञ दत्त देव दत्त जैसा है, तो यहाँ पर यज्ञ दत्त देवदत्त जैसा है तो यहाँ पर उपमा दिया जा रहा है देवदत्त से, कि देवदत्त के समान है, देवदत्त हो गया उपमान। तो उपमीयते अनेति उपमानम, जिससे उपमा दिया जाता है वो उपमान होता है। और सामान्य वचन का क्या था जी? तो सामान्यम उक्तवन्तः इति सामान्य वचनाः, सामान्य को कहने वाला, सामान्य को कहने वाला वो सामान्य वचन हो गया। समनादि करने न तत्पुरुषा विभाषा सुपसा सुपा सबके मृति आ रही है। तो अर्थ क्या गया जी? उपमान मैंने उपमान वचनानी उपमान वाचिनी, उपमान वाचिनी वाचिनी उपमान वाचिनी सुबंतानी, उपमान वाचिनी सुबंतानी समनादि करने सामान्य वाची भी समर्थ सुबंत सह विकल्प ने समस्यते तत्पुरुष समासो भवति कर्मधारे तत्पुरुष समासो भवति। मैंने उपमान वाची सुबंत समानाधिकरण सामान्य वाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, समस्यन्ते सब विकल्प न समस्यन्ते मैंने विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं वह कर्मधारे तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि घनश्यामो देवदत्तः, घनश्यामो देवदत्तः, शास्त्री श्यामा देवदत्ता, शास्त्री श्यामा देवदत्ता। तो यहाँ पर घनश्यामा क्या कह रहे हैं जी? तो घन इव श्यामा, घन के समान, बादल के समान जो श्यामला है, जो देवदत्त मतलब देवदत्त बादल के समान श्यामला है, जैसे बादल जिस रंग का है उस रंग का है। तो यहाँ पर उपमान वाची, तो घन जो है उपमान वाची, जिसे उपमान दिया जा रहा है, उपमान वाची जो समर्थ सुबंत है वह समानाधिकरण सामान्य वाची। तो ये सामान्य है, लाल पीला काला हरा इत्यादि जो कुछ भी सामान्य वाची शब्द हो गया सामान्य। तो उपमान वाची सुबंतों का जो है समानाधिकरण समानता वाची समर्थ सुबंत के साथ, सामान्य माने समानता, समान का होना, समानता वाची समर्थ सुबंत के साथ जो है विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर घन इव श्याम इति घन श्याम माने बादल के समान श्यामला देवदत्त, शास्त्री है, शास्त्री नहीं है। शास्त्री व श्यामा, शास्त्री श्यामा देवदत्ता, मने शास्त्री, शास्त्री कहते हैं आरी को जिसे काटा जाता है, लकड़ी इत्यादि जो है ना काटा जाता है उसको आरी, उसको शास्त्री कहते हैं। एक शस्त्र होता है, यदि आप इंडिया में भी आप देखते होंगे लोहार इत्यादि को जो बड़ा सा रखता है आरी, उसको हमारे यहाँ पर आरी कहा जाता है। तो यहाँ पर आरी के समान जो काली देवदत्ता है नाम की स्त्री है उसको कहेंगे शास्त्री श्यामा। तो उपमान वाची हो गया शास्त्री श्यामा, और श्याम जो है सामान्य वाची है, उसका समास हुआ इस सूत्र से। फिर सुप्रधाता पूर्वक सब जो है हो जाएगा, इसमें कुछ भी विशेष नहीं हो, कुछ भी नहीं विशेष है इसमें। आगे है उपमितम व्याघ्रा देवी ही सामान्या प्रयोगे। तो उपमितम अकारांत नपुंसकलिंग उपमित सत प्रथम वचन है, व्याघ्रा देवी ही करांत पुमलिंग व्याघ्रादी सत प्रथम बहुवचन है, सामान्य प्रयोगी अकारांत पुमलिंग सामान्य प्रयोग सत्वन एक वचन है। समास व्याघ्र आदि ही ये शाब्दे व्याघ्रादय सॉरी ये गण है, व्याघ्र आदि ये शांति व्याघ्रादय तई व्याघ्रया देवी बहुवी समास हो गया। और सामान्य प्रयोग में न प्रयोग अप्रयोग, और सामान्य से अप्रयोग सामान्य प्रयोग, सामान्य का अप्रयोग तस्वीन सामान्य प्रयोग है। तो यहाँ पर क्या है जी, व्याघ्र आदि शब्द व्याघ्र तो बहुवी समास हो गया, और न प्रयोग अप्रयोग नहीं तो समास हुआ, और फिर नहीं तो सामान्य से अप्रयोग षष्ठी तत्व समास हो गया। तो क्या हो गया, नई तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्व समास, ऐसा नई षष्ठी तत्व नई षष्ठी नई गर्भ नई तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्व समास। तो अर्थ क्या हुआ जी, सामानस सामान्य से बने समानस्य धर्म समान का होना, तो सामान्यस्य माने समान धर्म साधारण धर्म इत्यादि साधारण धर्म, जैसे पीछे भी आया ना तो सामान्य जो पीछे सामान्य शब्द आया ना जी सामान्य बचने, तो साधारण धर्म को जो कहने वाला है, तो समान रूप से धर्म को घन के घन भी काला साधारण धर्म को कह रहा है, समान घन जैसा काला है घन में जैसा धर्म है वैसे ही व्यक्ति में है, तो वो साधारण सामान्य धर्म को कह रहा है, तो सामान्य बचनी है। ऐसे ही यहाँ पर सामान्य का वही अर्थ है, तो सामान्य के प्रयोग न होने पर ऐसा। तो उपमितम समर्थम सुबंतम, उपमितम समर्थम सुबंतम, तो उपमितम माने उपमित वाची समर्थम सुबंतम, उपमितम समर्थम सुबंतम का अर्थ हुआ उपमित वाची समर्थम सुबंतम। ऊपर से समानाधिकरण के अंदर तैयारी तत्पुरुष अभिभाषा सूक्ष्म सूपा समान सब के अंदर तैयारी है। तो अर्थ क्या हो गया जी, उपमितम उपमितम माने उपमेय, उपमितम का मतलब उपमित वाची, उपमित माने उपमित वाची समर्थम सुबंतम, उपमित का मतलब क्या है जी उपमेय वाची, उपमेय उपमेय उपमा के जो योग्य है उसको उपमेय कहेंगे, उपमेय वाची उपमा के जो योग्य है उसको उपमेय कहेंगे, जिसकी उपमा जिसको जिसकी उपमा जिसको दिया जा रहा है तो वो उपमित हो गया, तो उपमेय वाची। तो उपमितम अर्थात उपमेय वाची समर्थम सुबंतम समानाधिकरण समर्थे सुबंते समस्यते। विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति, जैसे पुरुषो अयम व्याघ्र इव, पुरुषो अयम व्याघ्र इव, व्याघ्रादि के साथ हुआ, यह पुरुष व्याघ्र के समान है, यहाँ पर सामान्य प्रयोग नहीं है, सामान्य का अप्रयोग है। साधारण धर्म वाची शब्द से अप्रयोगे अनुच्चारणे सति, इसको भी जोड़ दीजिएगा कि सामान्य से अप्रयोगे सति, अर्थात सामान्य अर्थात साधारण धर्म वाची शब्द से अप्रयोगे सति उपमितम, अर्थात उपमेय वाची समर्थम सुबंतम समानाधिकरण ही व्याघ्रा देवी समर्थे सुबंत ऐसा समझ सके। तो पुरुषो एवं व्याघ्र, यह पुरुष जो है बाघ के समान है, सिंह के समान है, व्याघ्र के समान है। तो पुरुषो एवं व्याघ्र विधि पुरुष व्याघ्र, तो यहाँ पर क्या है जी, उपमित है पुरुष, क्योंकि उपमेय है, इसी को व्याघ्र से उपमा दिया जा रहा है। व्याघ्र तो उपमान हो गया और उपमेय हो गया, उपमित हो गया जिसकी उपमा दी जा रही है जिसको, तो पुरुष हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जिसके साथ समास हो रहा है व्याघ्र के साथ, वह सामान्य साधारण धर्म वाला नहीं है, साधारण धर्म वाला नहीं हो व्याघ्र। तो साधारण धर्म के प्रयोग न होने पर मैंने साधारण धर्म बाची जो शब्द है उसके प्रयोग न होने पर, अनुच्चारण होने पर जो है उपमेय बाची सुबंध का समानाधिकरण के समास होता है। तो समास हो गया, पुरुष व्याघ्र बन गया। पुरुषो एवं सिंह इति पुरुष सिंह, पुरुष यह सिंह के समान है, यह पुरुष सिंह के समान है, मैंने यह पुरुष व्याघ्र के समान है। पुरुष व्याघ्र यह सिंह, यह पुरुष सिंह के समान है, पुरुष सिंह ऐसा कर दिया, तो कोई विशेष नहीं है, समास पूर्ववत हो जाएगा। आगे है विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषणम अकारांत नपुंसकलिंग विशेषण सत्र वचन है, विशेषेण अकारांत नपुंसकलिंग विशेष सत्र तृतीय वचन है, बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग बहुल सत्र वचन है। इसमें जो है समानाधिकरण तत्पुरुष सुप सुपा समास वृत्ति ले आइए, तो क्या हो गया, विशेषण माने विशेषण वाची समर्थम सुबंतम, विशेषण वाची समर्थम सुबंतम विशेष वाचिना समर्थन सुबंते न सह बहुलम समस्यते। यहाँ पर बहुल है इसलिए विभाषा की आवश्यकता नहीं है, विभाषा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बहुलम समस्यते। तत्पुरुष समासो और तत्पुरुष समास होता है, विशेषण वाची समर्थ सुबंत विशेष वाची समर्थ सुबंत का समास को प्राप्त होता है। जैसे नीलोत्पलम, नीलम च तदुत्पलम च, नीलोत्पलम नीला और वही उत्पल, उत्पल माने कमल, नीलोत्पलम तो उत्पल शब्द जो है विशेष है और नील जो है विशेषण है। रक्तोत्पलम रक्तम च तदुत्पलम च रक्तोत्पलम, बहुन वचनात क्वचित नित्य समास एव, बहुन वचन से कहीं तो नित्य समास, जैसे कृष्ण सर्प लोहित शाली ही, यहाँ पर नित्य समास होता है, यहाँ पर विग्रह नहीं होगा। नीलम जलोत्पलम तो नीलोत्पलम वहां तो क्या बोलते, क्वचित नित्य समास है, वह कहीं पर नित्य समास ही होता है। ये है और इसमें कुछ कोई विशेष नहीं है, पूर्ववर्ती सबको हो जाएगा। अत्र बहुल वचनात् क्वचित नित्य समासो भवति कृष्ण सर्प लोहित शाली, क्वचित समास होना भवति जैसे रामो जामद अग्नि, रामो जामद अग्नि मैंने राम जमद अग्नि, जामद अग्नि राम, अर्जुन कार्तवीर्य, कृतवीर्य का जो है अर्जुन, अर्जुन कार्तवीर्य। तो यहाँ पर रामो जामद अग्नि, यहाँ पर समास नहीं है, जामद अग्नि भी वही है, राम भी वही है, तो समास नहीं यहाँ नहीं हुआ। अर्जुन कार्तवीर्य, कार्तवीर्य भी वही है, अर्जुन भी वही है, तो यहाँ पर नहीं हुआ है। कृतवीर का कार्तवीर मैंने कृतवीर का पुत्र अर्जुन, राम मैंने जमद अग्नि का पुत्र राम, जमद अग्नि का पुत्र राम, तो जामद अग्नि राम, ये यहाँ पर बहुल वचन से समास नहीं हुआ। अर्जुन कार्तवीर्य कृतवीर का पुत्र अर्जुन, तो यहाँ पर समास नहीं हुआ। जैसे वासुदेव कृष्ण, यहाँ पर भी समास नहीं हुआ। ये बहुल वचन से तरीके की बात हुई है। समझ में आया सभी को जी, सभी समझ गए जी? किसी को कोई शंका तो नहीं है? मंत्र पाठ करें जी। चलिए जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति ही। नमस्ते नमस्ते।